देखो जो तुझे तो ये दिल बहकता है हो हो बहकता है जरा पास आ तेरे लब चूम लूं मैं क्या चाहती हूँ मैं कैसे कहूँ जरा पास आ तेरे लब चूम लूं दिल की अगन कोई शोला सीने में भड़कता है हो हो भड़कता है जवानी का पहला एहसास है नया दर्द है तो नई प्यास है जवानी का पहला एहसास है मोहब्बत का दिल नशा छा गया कुछ भी हो जानम मजा मेरा दिल